ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا دعاه ويكشف السوء إله مع الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلى بلونا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم زهی بگلشن جان ها قد تو سر و روان روح تو بر فلک دل بری مهتابان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم در جمعه گذشته این آیه قرآن عظیم موضوع سخن بود که وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. پروردگار تو فرموده است ای جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، پروردگار شما ای مسلمین، ای بندگان خدا، ای مؤمنین، ارشاد فرموده است که ادعونی استجب لکن، از من بخواهید و مرا در مشکلات بخوانید که من دعای شما را قبول می کنم، دعای شما را شما مستجاب خواهد شد. و بدانید که آنهایی که مرا در مشکلات خود به من رجوع نمی کنند، مرا نمی خوانند و صدا نمی زنند، به پیشگاه من دست تضرع و الحاح و دعا دراز نمی کنند برای درخواست مقاصد و ما یحتاج دین و دنیای خودشان، اینها انسانهای متکبر، انسانهای مغرورند که جلو خدا در برابر خدای ذوالجلال خداوند بینیاز هم حاضر نیستند نیازمندی خود را مطرح کنند. و این گونه انسانان متکبر کسانی که از نمی فرماد اینجا که ان الذين يستكبرون عن دعائي، می فرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي، چرا که دعا بزرگترین عبادته. پیغمبر فرمودند، شنیدید شما جمعه گذشته، الدعا هی العباده، عبادت صرفا دعا است، عبادت دیگری به یک معنا نیست جز دعا. اگر در عالم بندگی و عبادت خدا عبادتی به نام عبادت وجود دارد، همان عبادت است که نام دوم آن دعا است، یعنی از خدا درخواستن. یا فرمود رسول خدا علیه السلام که الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادت دعاست. هر عبادتی که از محتوا و حقیقت دعا و عجز و تذلل به دربار خدا خالی باشد، اون عبادت ارزشی ندارد نزد خدا. اون عبادت در بالاترین مظاهر خود انجام بگیرد، اون عبادت پذیرفتنی است. نمازی که در اون نماز تذلل و اظهار خاری و بندگی به درگاه خدا نباشد، اون نماز نماز نیست، بلکه اون نماز به قول سعدی کلید در دوزخ است، کلید در دوزخ است آن نماز. نمازی که برای خدا خوانده نشود، برای ریاکاری و نشان دادن به مردم شبهای تاریک را بلند می شود و نماز می خواند، تهجد گزاری می کند، در روزهای دراز به نوافل می پردازد، اما به خاطر اینکه نماز وسیله‌ای بشود برای جمع آوری دنیا، برای نشان دادن تقدس، قداست، عابد بودن، زاهد بودن خود در جلو مردم، خدا به چنین نمازی احتیاج ندارد. حج همینطور، زکات هم همینچنین، جهاد در راه در راه خدا به تعبیر خودش، که اگر در واقع در راه خدا باشه که جهاده. صحابی سوال میکنه یا رسول الله، یک شخص جا ظاهرن جهاد میکند اما به خاطر حمایت از قوم خود، میبیند چند نفر از قوم من، از ملیت من، از فامیل من در این جنگ یک طرف شریکن برای پشتیبانی اونها، برای حمایت از قوم و ملت و ملیت خود جنگ میکند. یک نفر اینچنین جنگش به این خاطره، شخصی دیگر به خاطر اظهار شجاعت خود که من شجاعم، من نترسم، جنگ میکنه با دشمنان. یک نفر هم هست که به خاطر خدا جنگ میکنه، صرفا هدفش انجام دستور الهی است. حالا این قسمت سوال هست در سوال سوالیا، همون دوتا پیغمبر در جواب می فرماید که من جاهد التکور کلمت الله هی العلیا. اون دوتا هیچ کدام جهادشان جهاد در راه خدا نیست. اونا اگر بمیرند هم از جیب خود مردند، نه در راه خدا. مردم صد بار به اونها شهید شهید لقب بدهند، مردم بر تمام جسد اونها با ماژیک بنویسند شهید فلان و فلان با القاب خیلی گران کرد، گران قدر و ارزنده، اما نزد خدا این شهید نیست. شهید صرفا اون مبارز و مجاهدی است که اون رزمنده است که در راه خدا رزم او به خاطر این است که سخن خدا سربلند بشود، در روی زمین دین خدا سربلند بشود. اون که برای حمیت قومی، پشتیبانی قوم خود جنگ می کند، اون که مجاهده، اون آدم شروریه، عقده دل خود را به خاطر قوم و فامیل خود خالی میکنه. اون آدم فاسدی است که به این خاطر میرزم جنگ میکنه که مردم تعریف کنن فردا آقا کشته شد. تا جایی جنگید ندرسید، عقب گرد نداشت در مبارزه تا اینکه کشته شد و جسدش به زمین افتاد. اینقدر شجاع بود. با این نیت کسی که جنگ میکند اونم مرداره، شهید نیست. صرفاً و صرفاً اون مرد شهیده که به خاطر این میرزمه تا دین خدا سربلند بشه، تا سخن خدا بر حرف خدا حرف دیگری در مقابل حرف خدا به کرسی ننشینه. اونه فقط مجاهد فی سبیل الله. پس نماز، روزه، حج، زکات، روح و معنویت، همه این عبادات که ارکان دین هستند، اظهار ذلت به درگاه خدای بنده، خودش را به درگاه خدا مطاع، فرمانبردار، ذلیل و غلام مخلص الله از ته دل نشان میدهد. این است که پیغمبر میفرماد الدعاء هی العباده، الدعاء مخ العباده. انسانی با همه کمالات و این کلهش وقتی که پوک بشه، از مغز خالی بشه، همه میگن کله پوک، دیوانه، اعتدال خودش از دست میده، دستهاش میلرزه، پاهاش میلرزه، سرش میلرزه، گردنش میلرزه، نارفتنش کج و موجه، هیچ حرکتش روی حساب نیست، چون فرمانده، فرمانده هستی و حیات و وجود او بیماره، فرمانده نداره، فرمانده اگر داره بیماره، مغز نداره. همچنان که یک انسان بدون مغز کله پوک یک حرف درست نمیتونه بزنه، صحبتهایش غلط هزار جا عیب و ایراد داره، حرفهایش تو کلمه حرف میزنه آدم ها میفهمن این سالم نیست، میگن اشاره به سر میکنن همه دیگران بفهمانند رو در واسطه که نمیخوان صراحتن بگن این بالاخانهش از دست داده، معذوره، مغز نداره، دماغش خراب. پس نمازی هم که مغز نداشته باشه، یعنی محتوای بندگی و تذلل به دربار خدا تویش نباشه، نمازی که به خاطر عبادت و بندگی خدا نباشه، نمازی که دارای خشوع و خضوع نباشه، انسان در نماز خاضع و خاشع به درگاه خدا نباشه، این نماز هم ارزشی نداره. همه عبادت ها از همین جهت عبادتن که برای خدا باشن، فقط مقصود خدا باشه. قصه مثنوی و اون مردی که از نماز جماعت عقب مانده بود و مردی که با جماعت شرکت کرده بود و نماز مقبولی خوانده بود، اگر از یاد شنوندگان پای این منبر رفته، من که یادم ده ها بار شاد بیان کردم از در این مدت سالیان متمادی، مولوی رحمت الله علیه می فرماید، مولانا جلال الدین رومی، مردی برای ادای نماز جماعت به مسجد می رفت، دیر شده بود، وقتی که دم در مسجد رسید دید مردم نماز را تمام کردن دارند از مسجد خارج می شن. پرسید که نماز تمام شدی یا شما زودتر برای کار یک عده بیرون دارید می روید؟ گفتند که بله نماز تمام شد، جماعت تمام شد. به خاطر اینکه یک نماز با جماعت، در حدیث آمده نمازی که انسان در خانه میخونه، و نمازی که انسان در مسجد عادی، یک مسجد معمولی محله میخونه با جماعت، 25 27 درجه با هم تفاوت داره. ما اگر بدانیم که یک کیلو پیاز در فلان بازار 10 تومان فروخته میشه، اما در فلان بازار 9 تومان، یک کیلومتر را پیاده میرویم که 1 تومان کمتر بخریم پیاز را. حالا کجاین اون دلها و اون ایماندارانی که به خاطر اینکه 25 درجه نماز را کسب کنند، گویی که 25 بار همون یک نماز را خواندند تا اینکه یک بار خوانده بشه، حساب بشه و در خانه بخوانه، بره مسجد محل پشت امام، به خاطر 25 درجه اجر و ثواب نماز خود را به مسجد برسانه. همچنان که در زمان پیغمبر صحابی می فرماد جز 2 قسم آدم مسلمان دیگری جرأت اصلا نداشت که مسجد نره، از جمعیت خود را عقب بیاندازه، فقط اون منافقی که همه میدانستن منافقه، منافق اون زمان در واقع یک نوع کافر بود، کافرها دو قسم بودن، بعضی ها کافر علنی، علنن کافر بودن، مشرک بودن، همه می دانست این کافره، هر کس می دانست که این کافره. دوم، کافرانی که به اونها منافق گفته می شد. منافق اون زمان با این کلمه منافقی که امروز تو کوچه بازار من شما به کار می بریم فلانی منافقه فرق داره. علما میگن منافق دو قسمه، منافق عقیدتی و منافق عملی. در حدیث آمده است که علامت منافق 4 تاست. وقتی که امانت پیشش بگذارند خیانت میکنه امانت رو، وقتی که حرف میزنه دروغ میگه، وقتی که با کسی از کسی طلبی، مطالبه‌ای، دعوایی به قول ما شما داشته باشه فوش میده، بد سخنه، بد زبانه. و اگر آقا پول شما را نمیداد میتوانید با خوبی، با اخلاق مطالبه تو را بکنید، آقا پول من بده. نمیخواد بگید که فلان فلان شده، آدم بدقول، آدم غدار، آدم فلان فلان شده، چرا پول من نمیدی؟ این لحن، لحن منافقه. وقتی که وعده میکند با کسی، وعده را خلاف میکند. یک شخصی میگوید که من با پیغمبر قرار گذاشتم، به پیغمبر علیه السلام گفتم که من فلان وقت فلان روز میایم با شما کار دارم. پیغمبر منتظر ماند ولی من فراموش کردم یا به هر حال نتوانستم به سر وعده برسم. بعد از چندین ساعت یا چندین وقت توانستم خودم را برسانم. اینجا اخلاق مقدس پیامبر را بیان میکنه عمر، میگه رسول خدا علیه السلام هیچ اخمی بر روی من اظهار نفرمود، فقط فرمودند، چون خیلی اذیت شده بود، فرمودند که شما من خیلی منتظر کردید، شما من خیلی به انتظار گذاشتید، در اینجا سر وقت چرا نه؟ یعنی همین قدر هم خلف وعده. شما به کسی گفتید من ساعت 1 میایم، اگر ساعت 1:05 رفتید خلاف وعده کردید. 5 دقیقه چرا بنده خدا را بیکار سر کار گذاشتید، منتظر گذاشتید؟ این 4 تا فرمود نشانی منافقانه. این طور منافق، منافق عملیه، در اعمال نفاق کرده، عقیدهش عقیده مسلمانیه. اگر عقیدهش درسته، به ایمانیات، به چند چیزی که ایمان آوردن، به خدای ذوالجلال و صفات الهی، صفات ذاتی، افعالی، خدا ایمانش صحیح باشه که خدا در ذات و صفات از شریک مبرا و پاکه، ایمان به پرشتگان، ایمان به انبیا، ایمان به کتابهان آسمانی، ایمان به خاتمیت پیامبر اکرم علیه السلام، ایمان به قیامت، ایمان به تقدیر، ایمان به زنده شدن پس از مرگ، ایمان به حشر و نشر و در بارگاه خدا در محضر الهی برای پس دادن حساب زندگی، نیک و بد، حاضر شدن، اینا جزء فرائض ایمانیه. اگر بر یکی از اینا ایمان نباشه اون شخص کافر مسلمان نیست. اما اگر به اینا ایمان داره، فقط در اون 3 تا 4 تا مسئله که بیان شد خلف وعده میکنه، خلاف وعده عمل میکنه، امانت های مردم را خیانت میکنه، در موقع حرف زدن دروغ میگه، عادت کرده که دروغ بگه. بعضی ها وقتی که دروغ میگن یا غیبت میکنن گویی که حلوا میکنن، دهنشان شیرینه، آب دهنشان جاریست، بیرون میریزه. اما بگو که اینجا بنشینیم 5 دقیقه بگوییم الله الله، لا اله الا الله، سبحان الله، بیمار میشه، مریض، ای بابا خسته شده. توی سینمای خانه خودش جلوی تلویزیون، سینمای خانه تلویزیون دیگه، می نشینه تا صبح. حالا چه عرض کنیم به جوانها که فوتبالشون رو نگاه میکنن، فوتبال مورد محبتشون رو نگاه میکنن، مورد علاقه خود را، تا صبح چشم به هم نمیزنه، پلکه های چشمش به هم نمیخوره، باز بازم که فلان قهرمان بازی میبره یا اون یکی دیگه میبره. نماز صبح هیچی، نماز عشا هیچی، ولی به قول یکی خانمی برای من بیان میکرد، گفت یه روز یه جایی خانم دیگری را دیدم که پوششش اینقدر غیر مسلمانی بود، گفت حتی پاجامه و شلوارش پارچه نازکی بود که پوست پاهایش ظاهر بود. گفت بقیه که نگاه میکردن جوان ها هیچی، اونا شیطان همراهشان هست، شیطانشون هم جوانه، ولی گفت پیرمردی را دیدم 70-80 ساله که اونم خیلی با علاقه مندی به این پاهای این زن که از پشت پارچه ظاهر بود نگاه میکرد. گفت من خیلی به این پیرمرد عصبانی شدم که مرد تو در این سن و سال که داری قبر صدایت میکنه، قبر همه را صدا میکنه، قبر جوانان هم صدا میکنه، جوان نمیمیره نه؟ جوان مرده تا به حال شما نشنیدی کسی بمیره؟ جنازه جوان شما بر دوشا بر نداشتی تا به حال؟ 15 ساله، 14 ساله، 20 ساله، 25 ساله، فقط پیرمرد باید بمیره؟ روزی چندین بار مرگ صدا میکند. من در کمینت هستم، آماده باش. خوشا به حال کسی، پیغمبر فرمودند کسی روزی، اگر کسی در روز 25 بار موت را یاد بکنه، عواقب مرگ را یاد بکنه، این خانه مال من نیست، این ساعت یا اون ساعت ول میکنه، این ماشین به جای من چند روز دیگه شاد، اگر مرگ بیاد، فردا اگر مرگ بیاد، دیگران سوارش میشن پشتش. همینطور سایر امکانات دنیوی، باز که در گورستانم میبرن چه جایی؟ 1 متر، 2 متر، 1.5 متر چاله ای که فقط به اندازه کیف کیف بدنش باشه، این روی زیبایش را که در دنیا روزی چند بار کرم میمالید، شستشو میداد، بعدش با حوله‌های تمیز و خوشبو خوش میکرد، کرم میزد، پودر میزد، ادکلون میزد تا بیرون برود. همون روز اول که کفن را باز میکنند، خاک های لحد میریزه روی این چشمه ها و روی این صورت زیبایش. 3-4 روز بعد اگر باز کنید قبر را، میبینید که همه جای چهره و بدنش کرمه ها دارند حرکت میکنند. حداقل اینقدر روزی اگر مرگ را انسان 20 مرتبه به یاد بیاره، موقع مردن اگر بمیره ثواب یک شهید به او میرسه، مقام شهیدی را کسب میکنه. چرا؟ با این تفکر به یاد مرگ بودن نمیذاره که دست خلاف به سوی خلاف دراز بشه، پا به سوی خلاف راه بره، چشم جای خلاف نگاه بکنه. اما اونایی که جنازه بر دوشانه و توی راه قهقه زنان به قبرستان می روند، ادهی جنازه را دفن می کنند، ادهی اونجا نشستند و قهقه می زنند و حکایات قصه هایشون را می خوانند. این که از مرگ عبرت میگیره، برای اون مرگ فرق نمیکنه، زمانی میفهمه که زیر خاک بره، زیر آوار بره، زیر سنگ ها بره، زمانی که در اون قبر تنگ و تاریک قرار بگیره که جز لطف خدا و رحمت خدا هیچ چیز دستگیرش نیست، اگر پدر فرزندها او را خاک میکنند و بر میکنند، فرزند پدر خاکش میکنه بر میگرده، عزیزترین افراد خاک بر او میریزند و بر میگردند، خاک بر سر میکنند و بر میگردند. با این فکر اگر انسان زندگی کنه، ارزش این دنیای تماشایی و رنگارنگ و زیبا برای هر کس مشخص میشه که چقدر ارزش داره. مادری به من میگه، مادر دردمندی، گفت مولوی پسر من تازه از حمام بیرون آمده بود، لباسهای اتو شده اش را پوشید، موهای سرش را شانه زد، بر بدن خود ادکلون پاشید، سوار موتور سیکلتش شد و رفت بیرون. 20 دقیقه نگذشت کسی آمد گفت فلانی فرزند تو تصادف کرد مرد. گفت هنوز این درد از دل من بیرون نمی رود، پسر جوانم هنوز ازدواج نکرده، خیال میکنی تنها پیرمردان میمیرن؟ پیرمردان خوشبختی هستن که 180 سال عمر میکنن، 120 سال، 90 سال هنوز هستن، 90 سال عمرش. پری روزی که زنگ زد به من که مادر شوهرم فوت کرده، گفتم در چند سالگی؟ گفت 81 سال. گفتم جوان مرگ شده بیچاره، براش خیلی گریه بکنیم که جوان مرگ شده. گفتم فلان نامادری شما چند سال عمر داره؟ گفت 90 سال. مادر بزرگ مادری تام چند سال عمر داره؟ گفت 81 سال. ولی زرنگ هنوز بیچاره، خودش میره این بر اون بر برای کارهای خودش، روزوی خودش. گفتم که الحمدلله که هنوز به ارذل العمر نرسیده. ارذل العمر عمری که پیغمبر از این گونه عمر پناه خواسته. این کتاب بخاریه، جلدی که مربوط به دعاهای پیغمبره. اگر کسی این کتاب بخونه احساس میکنه که پیغمبر همه زندگی کارش دعا کردن بود. و همینطوره، دعا مهمه، غذا خوردن مسلمان با دعا شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر داشت غذا میخورد با چند نفر، یک بادیه نشین، جنگل نشینی که از تهذیب و تمدن شهری و زندگی اسلامی کمتر معلومات حاصل میکنند، رسید، دعوت دادن برای خوردن، بفرما بخور، بدون اینکه بسم الله بگه آمد سر سفره نشست، همینطوری دستش پایین آورد تا دستش هنوز نرسیده بود به غذا، پیغمبر پنجهش را گرفت، فرمود بسم الله نگفتی، اسم خدا را نبردی، و اینک دست شیطان با دست تو همراه خواسته بیاری تو این غذای ما، من دستت را گرفتم، دست شیطانم تو دست من الان با دست. از این سریع تر بگم، این که میگن این بچه شیطانه بی بسم الله، چرا؟ خب این حرفا باید گفته بشه که شما میفهمید. فرمودن موقعی که برای جماع مقاربت با زن کسی نزدیک میشه، قبل از این که خودش لخت کنه بسم الله بگه، اگر بدون بسم الله مقاربت کنه با زن خودش، شیطان هم آلت خودش را همراه میفرسته در فرج زن، در شرمگاه زن. اینه که در میان بلوچهای قدیمی معروف این بچه خیلی شیطونه، این بچه بیز بسم الله، یعنی پدر مادرش موقع مجامعت و مقاربت بسم الله را فراموش کرده. یه بهره ای قسمتی از شیطان هم از منی شیطان در منی این قاطی شده مثلا. استغفر الله. غذا آب با بسم الله با نام خدا آغاز بشه شروع بشه و با دعا و نام خدا وقتی که تمام شد الحمدلله الحمدلله الحمدلله الذی اروانا و اسقانا. در ادامه این دعا هست، اگر بقیه ها را نمیدانیم خیلی دعا هست برای فارغ شدن از غذا، چه دعاهای مفصلی از پیغمبر نقل شده، انواع و اقسام دعا برای شکر نعمت غذایی که خدا نصیب کرده و به سلامت توانسته فرو ببره. بعضی اوقات همون یه لقمه غذا که مایه حیات انسان باید بشه وسیله مرگ انسان میشه، همون یه لقمه اگر در گلو گیر بکنه یک استخوان ماهی آدم متوجه نیست در گلو گیر بکنه و بیرون نیاید، چی بسا به مرگش منجر بشه. حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله علیه که تفسیر قرآن نوشته، یه زمانی من یادم از اوائل انقلاب بعضی ها کتاب های کمونیست ها را می آوردن توی شهر پخش می کردن، ما جمع می کردیم، گفتیم چرا کتاب کمونیست؟ شما مسلمان نیستی، تو که فسر فلانی هستی، من می شناسم پدرت فلان سردار قومه، پدرت فلان متدینه، پدرت فلان طایفه، طایفه ها را می شناختم. یکی که خیلی از میان اینا فضول بود، نفهمتر بود، برگشت گفت شما مولوی ها که برای ما کتاب ننوشتید، چیکار کنیم کتاب های لنین و استالین و صمد بهرنگی و فلان و فلان نیارید؟ گفتم که تو رفتی دنبال کتاب های ما؟ تنها تا همون زمان کتاب هایی که من نوشتم گفتم فلان فلان کتابه، چی از کدوم تو خبر داری؟ اما الان جوان ما اگر بخواد مطالعه بکنه در هر زمینه، در هر فن، در هر رشته، فکر نمی کنم جای گله براش باقی بمانه. کتاب تفسیر نیست، تفسیر قرآن نشده در فارسی، تفسیر مولانا محمد عمر رحمت الله علیه داره چاپ میشه، شاید به 20 جلد برسه، 25 جلد برسه. تفسیر مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی در 13-14 جلد ترجمه شده به فارسی، جناب مولانا محمد یوسف حسین پور مدیر حوزه علمی گشت سرامان کاملا ترجمه کرده، در کتاب فروشی ها دستیابه. بیش از 70 فقره عنوان کتاب تنها حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه نوشتن. کتاب های این حقیر هیچ مدان هم حداقل به 20-25 فقره میرسه. چند نفر از چندتای این کتاب های بنده خبر داره که هیچی خبر ندارن. بازی ها گاهی پرسیدن فلان کتاب کوچولو را دارید شما؟ کتاب حیاتی، کتاب اعتقادی؟ میگه نه تأسفانه نخیر. بعد ما کتاب هم بنویسیم، کتاب را با پول خودمان چاپ بکنیم. اهل ثروت که برای این کار اصلا گویی که پولشان برای این موضوع نیست که اصلا در راه خدا حیال میکنن که فقط 10 تومن دستی فقیر دادن کار ثوابه. بس فوقش اگر چندهی شد، جمع‌آوری پولی شد به نام مسجد و مدرسه، این ثواب. ابواب بر در حوازه های نیکوکاری، کارهای نیک صدهاست، خیلی زیاده. یکی از اونا اینه که پیشی مولوی عالم نویسنده برو، آقای مولوی شما کتاب ندارید من چاپ کنم ثوابش را برای پدر مردم صدقه جاریه بکنم، پولش من بدم پول چاپش با. اونایی که میدانن همین کار میکنن در دنیا. خیلی ها میبینید که در ممالک اسلامی عربی کتاب ها چاپ شده، پشت داخل جلدش نوشته شده با هزینه فاعل الخیر، اسم خود نمیبره، نمیشته تاکید کرده که نام من ننویسید که ریا نباشه. بنویسید انسان خیری این را هزینه اش را تأمین کرده. چند نفر از شما برای این کار تا امروز که زنده اید، نشسته اید، حیات دارید، نعمت حیات برخوردارید، در این کار مساهمت کردید؟ حداقل یک صدوم، یک هزارم یک رساله کوچک یک نویسنده دینی را که برای اعتقاد، برای مسائل دینی یک نویسنده زحمت کشیده نوشته، از شما پولش تامین کردی؟ میتونه اینجا یه نفر دست بلند کنه که بله من این کار کردم، یک هزارم هزینه چاپی یک کتابی را که یک عالمی نوشته برای مسائل دینی من تامین کردم؟ عالم هم خودش بنویسه، زحمت مغز و فکر و دماغش را هم خود بکشه، با پول خود چاپ بکنه، حالا وام میگیره از دیگران یا هر بلای سر خودش در میاره، بازم موقع توضیح مجانن توضیح بکنه. کتابهای سال 85 چاپ شده من هنوز هم انباره توی خانه ها، توی انبارها، خریدار نداره. در استان گلستان مشتری داره، در کردستان مشتری داره، در مناطق سنی نشین دیگه کتابهای ما مشتری دارن، اما در بلوچستان کسی خبر نداره که کسی مولوی فلان مولوی کتاب نوشته برای این. بحث انگله از اهل سواد، سوادداران، جوانان، پیران سواد داره. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکوکاری، بر و طاعت و پاکیزگی و فرمانبرداری خدا تنها رو به مشرق و مغرب کردن نیست، رو به قبله و رو به فلان جهت کردن نیست. خدا که جهت نداره، این ما تولوا فثم وجه الله، اینجا خدا میفرماید هر کجا شما روتان را برگردانید خدا به همون طرف متوجه شماست. این است که مسافر در سفر، تو ماشین، تو هواپیما، پشت الاغ، پشت شتر، پیغمبر خدا علیه السلام بر پشت شتر نماز میخواند، رو به مشرق بود، حضرت نماز نفل با اشاره میخواند. اینما تولو فسم وجه الله، اون تشریفات مخصوص نمازهای فریضه فرض برای نظم نمازهای فرض، سر و سامان دادن نمازهای فرض، یکی از شرایط درستی نماز اینه که رو به قبله بشه. اما نماز نفل قبله نمیخواد. یکی سوار از اینجا به دشتیاری میره، با حکلات میره، تو ماشین که امروز خیلی راحته، تو هواپیما راحت تره، اون زمان مسلمان ها پشت الاغشان، پشت قاطرشان، پشت اسبشان، پشت شترشان مشغول نماز بودن، یعنی نیت نماز می کرد و از اون طرف راه می رفت. صحابی می فرماد پیغمبر موقع تهجد بود، شب در سفر بود، تهجد را پشت شتر می خواند. عادت مبارک بود که نماز وتر را در آخر شب بعد از تهجدها ادا می‌فرمود. به خاطر وترها حضرت از شتر پیاده می‌شد، نماز وتر را رو به قبله می‌کرد و می‌خواند. چون وتر از دیدگاه مخصوصا احناف نزدیک فرائضه، نزدیک فرضه. 5 تا فرض داریم، ششمینش چون این تصور کنید که نماز 3 رکعته وتر شبه، وتر بعد از نماز عشاء. اگر کسی مرده است، نماز وترش فوت شده، مثل نمازهای فرض، فدیه دادنش و واجبه اگر وصیت کرده یا وصیت باید بکنه. بحث وصیت جای خودش داره، وقت من تمام شده، وقتی نیست برای صحبت کردن. ما شما اصلا برای دین وقت نداریم، نه ملا وقت داره، من ملا، نه شما برای گوش دادن. حالا امروز چطور شده بود که نسبت به جمعه گذشته که ما آمدیم یک صف دو صف آدم بیشتر نبود، یک صف مرتب بود که خالی وسط آش، یه صف هم مجموعش اینجاها پشت شده بود. امروز کمی آورو ما را حفظ کرده بودن، یه تعداد بیشتری ماشاءالله اندازه دو سه تا صف میشد که جلو نشسته بود. من هم تصمیم همی بود که دوازده روم شروع کنم، یک تمام کنم. حالا یک روم شده، صحبت من هم به همینجا تمام میده. این تقویم من در میارم معمولا، چون میخوام عمدن که نوارهایی که اگر ضبط میکنن تاریخ دار باشه. اینه که من میگم که جمعه امروز فلان تاریخ شمسیه فلان قمریه، در بیان این فضیلت خاصی نیست. یارا بحث دعا بود و من میخواد فکر میکردم امروز میتوانم مسلک الانبیاء فی مسئلت دعا را برای شما بیان کنم. روش پیغمبران در دعا چی بوده؟ پیغمبران پیش کی دست دراز کردن برای دعا؟ پدر پیغمبر خود را، پدرش پیغمبره، مصیبت آمده، پدر بزرگ پیغمبره، حضرت یعقوب علیه السلام پسرش یوسف گم شده است. این قصه در قرآنه. بچه ها میان به دروغ شروع میکنن به گریه کردن، جامعه خون آلودش را هم میارن، میگن یا ابانا یا ابته، بابا جان چه عرض کنیم، هی عشق میریزن، عشق دروغین هم ریخته میشه بدانگاه. همه عشقها عشقهای صداقت نیست. انسان میتونه با نیرنگ و مکر و دروغگویی هم عشق بریزه. بابا جان انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. ما رفتیم تو بیابان، شروع کردیم به مسابقه، پرداختیم، بازی میکردیم. اکبر سر ما وقتی آمدیم دیدیم برادر عزیز من را، برادر ناز ما را گرگ خورده، و این هم نشانی قمی پیراهنشه که همش خون آلوده، گوسفند کشته بوده، قمیسشو خون آلود کرده بودن. حضرت یعقوب پیغمبره، کارشناس کامله، یه سرباز کارشناس، یه پزشک، چی میگن پزشک قانونی، نگاه میکنه. یه باری با یک پزشک قانونی بودیم، یک شخصی خفه شده بود، در واقع خودش خفه شده بود، افراد شاهد عینی گفته بودن قبلا با ما، من بالا سر میت رفتیم، گفت بله آقای مولوی، یه رد پا پیدا شد. تو چیه؟ اینو کشتن، این گلویش نشان میده اینجا که ضربه خورده. تو بابا این میگم که خودش زیر ماشین رفته، لنگش به گردن بوده، نمیدونم چی هست اون وسیله، زیر ماشین های بزرگ، ماشین های باری که حرکت میکنه، من نمیدونم اسمش چیه، گاردون، آقا میگه گاردونه، حالا شاید همون بوده باشه. اون لنگش که در گردن بوده گیر کرده اونجا و پیچیده به هم دیگه، اون خفه شده. صدای ماشین هم، ماشین روشن بوده، بقیه همراهانش کارگراش خبر نشده بودن. بابا اینجوری مرده، نکسی نکشتیم. حضرت یعقوب پیغمبره، کارشناس همه امور دین دنیایی، پیراهن نگاهی کرد، گفت ماشاءالله چقدر گرگ واردی بوده این پدر سخته که دانسته که قمیص پسر من در بیاره، بیرون بذاره، بعدن خودشو بخوره. ولی خب چون 11 نفر شهادت میداد که گرگ خورده یوسف علیه السلام، یوسف پیغمبر پرسیدند که کریمترین، بزرگوارترین انسان ها کی بود؟ فرمود یوسف بن یعقوب، بن اسحاق بن ابراهیم، چهار نفر پیغمبر ردیف، حضرت یوسف پیامبر خدا علیه السلام، حضرت یعقوب پدرش پیغمبر خداست، پدر یعقوب اسحاق پیغمبر خداست، پدر اسحاق حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بطشکن علیه الصلاة والسلام است. اما نمیگوید اینجا پدر جانم حضرت اسحاق، پدر بزرگم حضرت ابراهیم بداد من برسید، یوسف من کجا رفت؟ قرآن میگه که وقتی که حضرت یعقوب علیه السلام سیر بار غم بزرگ از دست دادن فرزند عزیزش قرار گرفت، عاشق این فرزند بود، نه تنها پدر این فرزند، میفرماد فصبر جمیل والله المستعان. من صبر را با زیبایی به جا می آورم بدون اینکه جزء و فزعی بکنم، با آرامش. شیوه من صبره مثل سایر پیغمبران و مؤمنان. والله المستعان، نمی گوید که یعقوب المستعان، مثلا اسحاق المستعان، ابراهیم المستعان، ای ابراهیم بزاد من برس، ای جد بزرگوارم، ای پیامبر اولوالعزم خدا، ای ابراهیم بطشکن، ای کسی که در آتش پریدی و معجزات کرامتت بر همگان ظاهر شد که آتش برات گلزار شد، امروز یوسفم را پیدا کن، بزاد من برس. نخیر، پیغمبر جز پیش خدا پیش کسی سرخم نمی کنه. والله المستعان و علامات صفون، مستعان من، کسی که از او من کمک می گیرم خداست فقط. حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت محمد مصطفی، تمام انبیاء علیهم السلام در موقع مصیبت ها فقط و فقط خدا را صدا می کنند، خدا را صدا می زنند، نه آبا اجداد خود را، نه پیغمبران گذشته را. هم ما هر کجا کهوری ببینیم، چیشی ببینیم، هر کجا درختی کذابان و مشرکان و ملعون هندوها تز کفری که در بقول ما زیارت فرستی به ما تعلیم دادن، پیش هر سنگی ما داریم سرخم میکنیم. ای خدا، ای جای مردان، این جای بسم الله الله اکبری که به من میگفت، زمانی کسی برای سر یک قبری هفت تا گوسپند سر برید، به جای بسم الله الله اکبر بسم الله همین بود، همه را مردار کرد در همین نزدیکی ها، اسم نمیبرن، میگفت بسم الله بنا یا خدا یا جاه مردان، به نام اون کسی که عقیده داره اینجا به نام فلان یک کسی زیارت هست، به نام او گوسپند سر می بره، این از خنزیر خنزی تره، این امام گوشت، این از گوشت خنزیر ناپاک تره. انبیاء خدا را صدا می زدن در وقت مصیبت ها. رسول خدا علیه السلام گفتم جمعه گذشته کتابی عنوانی هست در کتاب های حدیثی به نام کتاب الدعوات، دعاهای رسول خدا صلی الله علیه وسلم موقع غذا خوردن، الحمدلله الذی اروانا و اسقانا، حمد و ستایش از آن خدایی است که ما را سیراب کرد در سر این سفره و ما را آب نوشانید و از نعمت آبش استفاده کرد. یک بار پیغمبر خدا علیه السلام با حضرت ابوبکر عمر رضی الله عنهما گرسنه بودن، هر سه بزرگوار، حضرت فرمود بریم بی تکلف در خانه یک صحابیه که خیلی اگر ما را ببینه خوشحال میشه، ما بار خاطرش نمیشه. خانهش داخلی باغی بود، رفتم باغ درخت خرما داشت، فصل خرما بود، صاحب منزل صاحب باغ رفته بود آب شیرین از دور بیاره با شطور حمل کنه، چون آبهای داخل شهر مدینه لبشور بودن. خانمش وقتی که این ستا بزرگوار ستا آفتاب و ماهتاب را دید خوشحال شد. یک ساختمان سایه‌داری را تمیز کرد، خالی کرد، چیزی فرش کرد، بفرمایید اینجا. شوهر کجاست؟ گفت رفته آب شیرین بیاره از چاهای دور. دیری نپایید که شوهر رسید. وقتی که نظرش بر این مهمانان بی نظیر عالم هستی افتاد، گفت به به به به چه مهمانانی نصیب من شده، خوشا به حال من که امروز میزبان رسول خدا هستم، میزبان ابوبکر صدیق هستم، میزبان عمر فاروقم. بلا فاصله آب خنک آورد، بلند شد. پیغمبر متوجه شد که میخواد گوسفندی را سر ببره. حضرت فرمودند که ایاک و ذات الحلیب، مواظب باش که بز شیردهی را سر نبرید، اون با شیر خودش بذار که به خانواده شما شیر برسانه برای غذایشون. غذاها ساده بود اون زمان، اینا بود. گوسفند را سر برید، بعدش یا قبلش، شاید قبلش برای اینکه مشغول کنه مهمانان را، از درخت های خرمایی که داشتن، فصل خرما بود، رسیدن خرما بود، یک گوشه خرما برید با این آورد تمیز کرد. در حدیث آمده است که در لابلای این گوشه خرماهای کامل تازه‌ای بود و نیمپز هم بود، که دمپز میگن به اصطلاح، یک قسمت نصفش خرما شده، نصفش هنوز خرما نشده است، و کنگ های خرما نشده شیرین و آماده برای خرما شدن، سن و چیزهای خوردنی تو اینا بود. حضرات نوش جان فرمودن، میل فرمودن تا گوشت گوسفند آماده شد، آب سرد مشک آماده شد، جلو گذاشت، حاضر کرد. حضرت و صحابه یاران میل فرمودن، و بعدش حضرت فرمودن این از اون نعمت هاست که خدا در قرآن فرموده ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سپس در اون روزگار میدان محشر از نعمت های خدا از شما پرسش خواهد شد، نعمت هایی که در دنیا از اونا استفاده کردی. امروز من شما از نعمتهای استفاده میکنیم که اون نعمتها را پیامبر خدا علیه السلام و اصحاب بزرگوار به چشم ندیدن، با اسم اونها آشنا نبودن. خیلی از نظر ما شما ارزشمند هستن، ولی حاضر نیستیم بعد از تمام کردن غذا بگوییم الحمدلله. فوقش بعضی ها مشنیدم معموله، خدا شد دستی بلند میکنه بعد از خوردن سبیلهاش پاک میکنه، خدا شد. این نشد شکر خدا، الحمدلله شکره، نه شکر خدا. الحمدلله گفتن خودش ذکر عبادت بندگی خداست، نه تنها لفظ شکر خدا گفتن، اون کلمه ایست که من تو اختراع کردیم. در موقع وارد شدن منزل کسی السلام علیکم، و در موقع رفتن خدا حافظ ذکر خدا نیست، باز السلام علیکم، من رفتم السلام علیکم. در حدیث آمده از پیغمبر جایی به خانه کسی که می رفت سه بار سلام می گفت، سه تا سلام می گفت. اولین سلام، سلام اجازه، پشت پرده دروازه خانه یا در پشت در خانه میخواست وارد بشه، اول میفرمود السلام علیکم، ادخل، سلام بر شما اهل منزل، آیا من اجازه دارم وارد منزل شما بشم؟ اجازه که میدادند وارد میشد و سلام میگفت، دوباره دومین سلام میگفت وارد میشد، سومین سلام را زمانی میگفت که حضرت بر میخواست بلند میشد. به جای این رسم جاهلیت خداحافظی، گرچه خداحافظ هم کلمه بدی نیست، ما این در تقابل با سنت پیغمبره، در مقابله با سنت پیغمبره. پیغمبر نگفتن خداحافظ، پیغمبر فارسی هم میدانست، باخ باخ فارسیه. سنع جابر و سورن، سور فارسیست. حضرت جابر غذا درست کرده بود برای مجاهدین خندق غزوه احزاب، فرمود بیاد جابر سوری داره، عروسی داره، جشن درست کرده برای شما، غذا پخته، همه تان بیاد. حضرت جابر گفت که یا رسول الله، من برای شما درست کردم، تنها مال یک نفر و دو نفر سه نفره. رب پیش خانمش زود زود گفت خانم رسوا شدید. پیغمبر اعلان کرد یا اهل خندق، 3000 نفر لشکر خندق، خندق حفر می کردن، همه تان بیاید که جابر یک سور فراهم کرده، مثل مراسم عروسی جشن درست کرده، غذا پخته برای شما. پیش خانم میرسانه، خودش میگه خانم پیغمبر. خانم گفت حتما تو رفتی پیغمبر در معرض رو در وابستگی قرار دادید و علنان به پیغمبر خبر دادید، پیغمبر هم دید که همه شنیدن، تنها تو بیاد غذا بخوره، رویش نشد، همه را صدا کرده. گفت نه خانم، همون توصیه‌ای که تو به من کرده بودی تو گوش پیغمبر بگو، منم تو گوش مبارک پیغمبر گفتم. گفت پس پیغمبر خبر داشت که چقدر غذای ما؟ گفت که بله من خبر دادم. گفت پس اشکالی نداره، ایمان زن مؤمنه را نگاه کن. نه پس اشکال نداره، پیغمبر که فهمیده غذای آرد ما یک کیلو بیشتر نیست، گوسفند یک بزغاله کوچیک تو سر بریدی رفتی گوشتش تکه تکه کردی، وقتی پیغمبر فهمیده و بازم 3000 نفر صدا کرده، در این حکمتی هست، ما نگران نیستیم. آخر 3000 نفر از این غذا یک کیلو آرد از این یه بزغاله میخورند و بر میگردند. حضرت جابر میفرماد قسم به خدا ما احساس میکردیم که هنوز یک چانه از اون آرد ما کم نشده، هنوز همون دیگچه ما که پر بود از خورشت و از گوشت، هنوز آبش خورشتش وقتی که میجوشید بیرون میریخت. ولی اینجا هم به ظاهر تضرع و دعا پیش خدا بود. حضرت جابر در میگوید پیغمبر به من گفته بود که به خانمت بگو تا من نیامدم آرد را نپز. دست به خورشت و گوشت نزن. پیغمبر آمد دوری زد اونجا، یه چیزی زمزمه کرد، دعا خوند. اینم برکت دعای پیغمبر بود. دعا اینه که فرموده دعا مغز عبادته، دعا عین عبادته. ما باید هر همواره با خدا، مؤمن به هر در هر حال با خدا مرتبط باشه، با در رابطه با خدا باشه. مؤمن کسی است که با خدا باشه، در موقع خوردن، در موقع وضو گرفتن، در موقع دستشویی رفتن، از دستشویی بیرون آمدن. فرمودن وقتی که شما میخواید وارد دستشویی بشید، مسترا بشید، قبل از اینکه وارد بشید نزدیک مسترا که رسیدید دعا بخوانید. اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پروردگارا من به تو پناه می آورم از شیطانهای مذکر و شیطانهای مؤنث، از شیطانهای نر و ماده، من به تو پناه می شوم. اگر این دعا را نکنه و بره خودش برهنه کنه بنشینه، شیطان با مقعد او بازی میکنه. اما وقتی دعا خوانده رفته در حفاظت الهی است. وقتی که دفع حاجت شد و میخواد بیرون بیاد، اول موقع رفتن به مسترا پای چپ را داخل بکنه، پای راست را بعدن ببره، موقع بیرون آمدن پای راست جلوتر بیرون کنه، پای چپ را بادن. تازه دانشمندان به قول من شما فهمیدن که بله این حکمت داره، همین هم حکمت داره که چرا پای چپ اونجا جلو باشه اینجا پای راست. میگویند که تجربه نشان داده انسان اگر سر پا بمیره، جان بده سر پا، به همون سمتی میفته که پای راستش هست. لذا موقع رفتن به دستشویی پای راست آخر داخل ببره، که اگر در این لحظات مرگش مقدره، اگر بمیره سرش داخل مستراه، پایش بیرونه، پای راست بیرون میفته، دو مسترا نیفته. موقع بیرون رفتن پای راست جلوتر بیرون بیاره، که اگر این لحظه مرگش بیاد جسدش روی طرف پای راست بیرون مسترا بیفته، نه داخل مسترا. همه کارهای شریعت روی حکمتها و فلسفه های آموزنده و ارزشمنده. وقتی که بیرون میاد این دعا را بخواند، الحمدلله الذی اذهب عن الاذى وعافانی، شکر خدای حمد خدای را به جا می آورم که چیز اذیت دهنده را، این شکم من که باد کرده بود، غذایی که فشار آورده بود، اون فضلهی که فشار آورده بود، حاجتی که بر من فشار آورده بود اگر دفن نمی شد، بلاها، بیماریها، مصیبتها توی رودها، توی میده به وجود می آمد، الحمدلله که خدا من فارغ کرد، به سلامتی و به راحتی دارم به سوی اتاقم خانم بر میگرد. همه جا دعای مشرکان از کینه و حسد به یه صحابی گفتن این پیغمبر شما حتی قضای حاجت کردن را به شما یاد میده، همه چیز را به شما تعلیم میده حتی قضای حاجت. گفت بله. صحابی گفت بله. یه چیزی تو جواب گفت که اونش خجالت بکشه. گفت ببین پیغمبر ما از جمله آداب بیت الخلا و دستشویی رفتن چیزی که به ما آموخته، تعلیم داده، یکی این است که ما در موقع برهنه شدن در بیت الخلا، در دستشویی، نه رو به کعبه بکنیم نه پشت به کعبه بکنیم، چون برهنه هستیم. و شما خاک بر سرها دم از حمایت و احترام کعبه میزنید و از احترام کعبه خبر ندارید، اما پیغمبر به ما احترام کعبه را آموزش داده و دعا هم آموزش داده. همه جا دعا. خب اگر انشالله فرصتی فراهم شد جمعه آینده اگر اینجا بودم، باز هم همین موضوع من اگر بخوام تا شاید چندین ماه ادامه پیدا میکنه. پیغمبران چه دعا میکردن، اولیا چه دعا میکردن، اشعار اولیاء الله را برای شما بخوانم، دعاهای پیغمبر برای شما در سختترین لحظات، در غزوه خندق خدا پیروزی آورد به برکت دعایی که پیغمبر سه روز متوالی، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، سر به سجده توی خیمه میدان خندق انداخته بود و دعا میکرد. اون دعا را اگر آدم با دقت معنیش بفهمه جگرها تکه تکه میشه. پیغمبر چه تضرع میکرد به بارگاه خدا؟ خدایا آخر میفرماد که تعلم و حالی و حال اصحابی، تو حال من و حال یاران من میبینی ای پروردگارا، کسی که تو کمکش نکنی هیچ کسی دیگه نمیتونه کمک کنه. این دعای پیغمبر در موقع قبل از جنگ، جنگ خندق، 10,000 لشکر کاکوف، 3,000 تا مسلمان. پیغمبر از خدا میخواهد به ما تعلیم میده، اما ما از کوه و کمر بخواهیم، ما از سنگ و چوب بخواهیم، ما از دشت و بیابان بخواهیم، ما از انسانها بخواهیم، از خود پیغمبران بخواهیم. ها در بلا یاری مخواه از هیچ کس. خواجه فریدالدین عطار صاحب بندنامه میگوید در بلا یاری مخواه از هیچ کس، زان که نبود جز خدا فریاد رس. جز خدا کسی به داد من شلو نمیرسه، هیچ کسی دیگه فریاد رس نیست. این خودش بحث داره نزد علما که دعا کردن توسل از نظر ما جایزه. یک عده از مسلمان همین توسل هم جایز نمیدانه، اما ما جایز میدانه. خدایا توفیل بنی فاطمه که بر قول ایمان کنم خاتمه، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. این از دیدگاه اهل سنت والجماعت جائزه. خدایا به طفیل پیامبران، خدایا به طفیل رسول اکرم، خدایا به روح پاک رسول خدا علیه السلام و آل اطهارش، صحابه ابرارش، دعای ما را مستجاب بفرما، بر ما رحم و کرم بفرما. این جایزه از دیدگاه. اما یا رسول الله به دادم برس، شرک. ای پیامبر مشکل من آسان کن، برطرف کن، بیماری من شفا بده. از دیدگاه ما اهل سنت والجماعت این گناه شرک حرام. شخصی نابینا پیش پیغمبر آمد، گفت یا رسول الله من نابینا هستم، دعا کن خدا چشمه هم باز کنه. حضرت فرمود برو وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان، تسبیح خدا را بخوان و این دعا را بکن که در اون دعا هست که اللهم اینی اتوسل به نبی که نبی رحمه، خدا من به نبی رحمت تو پیامبر محمد مصطفی توسل میکنم. یا محمد اینی اتوسل بک الی ربک فی حاجتی. ای محمد مصطفی علیه السلام تو اینجا تشریف فرمایی، نه دوری نه فوت کرده ای، من در حضور تو به وجود تو به بارگاه خدا توسل میکنم. در بارگاه خدا برای من شفاعت کن که چشمه های من باز کنه. دعا کرد، پیغمبر هم دعا فرمود، چشمه هاش باز شد. موقع عرض سلام در مدینه همینطور بعد سلام دعا میشه. پروردگارا تو در قرآن دستور دادی که اگر شما گناه کردید پیش پیغمبر من بیایید در زندگی او. و علما میگوین که در حاضر شدن بر روزه پاک پیغمبر، این هم به منزله حاضر شدن در موقع حیات پیغمبره. ای خدا تو اعلام کردی در قرآن که اگر بندگان من گناه کردند و پیش تو آمدند و در حضور تو به بارگاه من الله مغفرت طلب کردند، استغفار کردند، توبه کردند از گناهان، و پیغمبر هم برای اونها مغفرت طلب کنه از خدا، خداوند حتما گناهانشان را میآمرزه، میبخشه. این دعا اینطور دعا بکنه و بگوید خدا من اینجا به بارگاه نبی تو آمده ام و در بار تو توبه از گناهان گذشته خود میکنه، گناهان من بیامرز. ای رسول اکرم علیه السلام برای من شفاعت کن که خدا گناهانم را معاف کنه، عفو کنه، بیامرزه. سر مرقد مطهر روزه پیامبر علیه السلام هم هنوز هم ما این دعا را میکنیم. ادهی میگویند که این هم شرکه، برای اونا هر چیز شرکه، جز شرک اینا چیزی دیگه بلد نیستن تعبیر بکنن. هر سخن جایی و هر نقطه مکانی دارد. خدا من در تمام امور ما را به خود مرتبط کنه، از لذات و شهوات دنیا بهره گرفتن درست نصیب ما بکنه، و از نعمتهایی که در این دنیا استفاده میکنیم در هر لحظه شریعت خواسته ما با خدا مرتبط باشیم، اون نعمت را از خدا بخواهیم. موقع سوار شدن بر سواری، ماشین، الاغ، دعا. پیاده شدن دعا. دیدن شهر جدید دعا. و برای بیان این دعاها وقت میخواد. هر جمعه دو ساعت وقت باشه برای من رو شما میشه یه مقدار بیان کرد از اینا. خداوند متعال آنچه که بیان شد امروز توفیق یاد گرفتن و عمل کردن نصیب کنه و از تقصیرات و از سخنانی که اگر خلاف شأن شما شنوندگان بودن، اگر گناهی توی حرفهای من بود و از گناهان گذشته، همه اینا به بارگاه خدا عفو می طلبم که خداوند همه ما شما را بیامرزه، گناهان تازه و کهنه ما را مغفرت کنه، خداوند پیر و جوانان ما را از گزند بلیات و فتنه و آفتها حفاظت کنه. آمین. خداوند این کشور و کشورهای اسلامی را از همه فتنه هایی که در جریان هست نگهدار، حفاظت کنه، مسلمانان عالم را سربلند نگهدار و مسلمانان روی زمین را که امروز با یک حرکاتی مشکلاتی مواجه هستند خدا تعالی مورد خوشحالی دشمنانش کافران و منافقان قرار نده، معونت و نصرت خود را شامل حال همه مسلمانان در مصر، در لیبی، در یمن، در جاهای دیگه، در اردن، در تونس و در این مملکت خداوند متعال شامل حال قرار بده و اسلام و مسلمین را همه جا عزت و سربلندی و پیروزی عطا بکنه. کفر و کفار و ملحدین و مشرکان و مبتدعان و اهل بدعت را خداوند یا هدایت بده یا همه را ذلیل و خار کنه. آمین. گرفتار دردهای شان بکنه، همه را دردهای خودشان بکنه. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.